Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Wszystko, czego dziś chcę, to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 89, kupując 6 sztuk. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą jak szalone. Teraz w RTV Euro AGD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Ekspres ciśnieniowy Krups Intuition Experience Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2899. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 września, minęła 12. Karolina Korzyńska, zapraszam na serwis. Cyberatak na lotniska w Berlinie, Londynie i Brukseli. Lotniska w Polsce funkcjonują bez zakłóceń. Dwóch polskich żołnierzy wojsk specjalnych zginęło w Stanach Zjednoczonych. Przewoźnicy liczą straty i apelują o otwarcie granicy z Białorusią. Na największe europejskie lotniska nie działa system odpraw. Wiele lotów jest opóźnionych lub odwołanych. Utrudnienia dla pasażerów są na lotnisku w Londynie, Berlinie i Brukseli. Pasażerowie proszeni są o śledzenie komunikatów. Powodem utrudnień na lotnisku Heathrow jest awaria oprogramowania firmy, która dostarcza systemy odprawy dla wielu linii lotniczych. W komunikacie podano, by na miejsce stawić się nie wcześniej niż 3 godziny przed lotem długodystansowym lub 2 godziny przed lotem krajowym. Problemy występują też na lotnisku w Brukseli. Z powodu ataku cybernetycznego część lotów odwołano, wiele jest opóźnionych. Dziś wylecieć ma stąd ponad 35 tysięcy pasażerów. Utrudnienia są również na lotnisku w Berlinie. Powodem również jest cyberatak. Ofiarą padła zewnętrzna firma dostarczająca usługi. Wyloty są opóźnione. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Minister cyfryzacji poinformował, że nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce. Krzysztof Gawkowski zapewnił, że władze uważnie przyglądają się sytuacji. Na ten moment nie ma sygnałów o zagrożeniu dla polskich lotnisk, ale już po pierwszych analizach europejskich partnerów wiele wskazuje na ukierunkowany atak wymierzony w jednego międzynarodowego dostawcę oprogramowania lotniskowego. Na ten moment sytuacja jest monitorowana. O kolejnych elementach tej układanki, jeżeli będą się pojawiały, będziemy na bieżąco informować. Zakłócenia dotyczą wyłącznie elektronicznej odprawy pasażerów i nadawania bagażu. Dwóch polskich żołnierzy wojsk specjalnych zginęło w Stanach Zjednoczonych podczas nocnego szkolenia spadochronowego. Rodzinom poległych żołnierzy kondolencje złożyli prezydent Karol Nawrocki oraz minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalną komisję powołaną do wyjaśnienia, jak doszło do tragedii. Średnio 450 euro dziennie kosztuje polskich przedsiębiorców postój ciężarówek na Białorusi w związku z zamknięciem granicy. Aktualnie do kraju nie może wrócić 1500 pojazdów. Każdy dzień generuje dla przedsiębiorców straty finansowe, mówi Anna Brzezińska, rzeczniczka Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Do tego nam dochodzą te kary, które będą za przestoje, za to, że samochody będą stały po stronie białoruskiej dłużej niż 10 dni, na przykład 66 euro za dobę i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, jakie będą jeszcze dalsze tutaj jakieś roszczenia w stosunku do polskich przewoźników w związku z tym, że tam stoją. Przewoźnicy liczą na to, że rząd pomoże im w sprowadzeniu ciężarówek z Białorusi i przekaże informacje, kiedy przejścia zostaną otwarte. W reakcji na prowokacje Rosji Unia Europejska musi wywierać większą presję i zaostrzyć sankcje, mówi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W ten sposób skomentowała ona rosyjskie wtargnięcie myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. To oczywiste, że Rosja sprawdza, jak daleko może się posunąć. Nie możemy okazać słabości, bo słabość zachęca Rosję do dalszych działań, a one są coraz bardziej niebezpieczne, nie tylko dla Ukrainy, ale także dla krajów wokół Rosji. Wczoraj Komisja Europejska zaproponowała 19 pakiet sankcji na Rosję. Święto kina i miłośników srebrnego ekranu. Już w poniedziałek rusza 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego dyrektorka Joanna Łapińska zwraca uwagę, że przez te 5 dekad impreza zyskała renomę.

Patrzcie, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Electrolux Senseeker 600. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899 zł. Teraz za 2699. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po południu. Audycja międzynarodowa. Trudne czasy i trudne tematy w audycji międzynarodowej. Nasz wspólny czas do 13. Zdominują dziś Stany Zjednoczone. Z kilku stron spojrzymy na konsekwencje zabójstwa skrajnie prawicowego działacza Charlie'ego Kirka. Dokąd zmierza jeszcze bardziej podzielona Ameryka? A po zawieszeniu Jimmy'ego Kimmela, czy amerykańskie media tłumią wolność słowa zagwarantowaną w pierwszej poprawce do konstytucji? W głowę zachodzi inny komik, Jimmy Fallon. Well, guys, the big story is that Jimmy Kimmel was suspended by ABC after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Marcin Walter. Zostajemy razem do 13. Neil Young ze swoim wydanym kilka tygodni temu utworem Big Crime, artystycznym oskarżeniem pod adresem polityki Donalda Trumpa, rozpoczął audycję międzynarodową. 22-letni Tyler Robinson z kolei jest oskarżony o zabójstwo skrajnie prawicowego działacza, influencera i ważnej postaci ruchu MAGA, czyli Make America Great Again. Charlie Kirk został zastrzelony na Uniwersytecie Utah Valley 10 września. Był m.in. zwolennikiem całkowitego dostępu do broni. Mówił, że dla prawa do jej posiadania warto poświęcić nawet życie ludzi, którzy mogą od tejże broni zginąć. Wokół postaci zabójcy Kirka wyrósł kolejny podział albo wzmocnił już istniejący. Strony politycznego sporu wykorzystują zabójstwo Kirka, by wzajemnie oskarżać się o podsycanie nienawiści i nawoływanie do przemocy. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka Uniwersytet Jagielloński, podcast Wolna Amerykanka. Witam ponownie w audycji międzynarodowej, pani profesor. Dzień dobry, bardzo mi miło gościć ponownie u państwa. Czy ten podział biegnie na tej prostej linii demokraci kontra republikanie i kto rzeczywiście odpowiada za wzniecanie przemocy na tle politycznym w USA, pani profesor? Ten podział ukształtował się według tej linii demokraci kontra republikanie, natomiast to jest tak w amerykańskiej polityce, że zanika centrum i nie jest to specyfika amerykańska, to jest pewna fala podziału, polaryzacji, takiego mechanizmu, która rozlewa się właściwie we wszystkich państwach wysoko rozwiniętych, państwach zachodnich. No i rzeczywistość Polska nie jest tutaj przykładem nieadekwatnym. Czyli trochę jest tak, że te radykalne głosy z jednej i z drugiej strony spektrum politycznego, czyli radykalne, biorąc pod lupę rzeczywistość amerykańską, radykalne głosy republikańskie i radykalne głosy demokratów wysuwają się na pierwszy plan. I to są te głosy, które są zaciekle atakowane ze względu na to, że one są po prostu skrajne. Czyli nie szuka się tych płaszczyzn porozumienia, nie ciążą te siły polityczne i dyskusja wokół spraw wspólnoty ku centrum, tylko ona się rozlewa właśnie na te obrzeża. Na te obrzeża bywają mroczne. Demokraci oskarżają republikanów, republikanie demokratów. Komu przydzielić tę winę, pani profesor? Nie moją rolą jest oskarżać, zresztą byłoby to dodawanie cegiełki do tego ognia krytyki, takiej paniki moralnej i ogólnego oburzenia, które się rozlewa po Ameryce i gdzie indziej. Nie wiadomo, gdzie leży wina, bo to trochę jest tak, że zawiodły mechanizmy wsparcia społecznego, które powinny być regulowane też prawem. No, Stany Zjednoczone dumne są ze swojej drugiej poprawki do konstytucji, która mówi o tym, że uzbrojone milicje powinny mieć prawo do posiadania broni. Czy ten zapis anachroniczny w swojej wymowie jest adekwatne do rzeczywistości Ameryki XXI wieku, kiedy to właściwie to prawo do posiadania broni jest regulowane, na co wskazują eksperci niedostatecznie, i on zbiera swoje żniwo. Zdaję sobie sprawę, że to pytanie, które wcześniej postawiłem, jest nie do końca fair, bo trudno rzeczywiście wskazać winnego, ale chyba zgodzimy się, że mamy do czynienia ze wzrostem tej przemocy politycznej w Stanach Zjednoczonych? Tak. Tak, i to jest trend, który się umacnia, to jest trend niebezpieczny, to jest trend, którego fale obserwujemy w związku z takimi wzmożeniami dyktowanymi wydarzeniami politycznymi. Nawoływania do przemocy ze strony głównych aktorów sceny politycznej, że wspomnę prezydenta Trumpa i wydarzenie bez precedensu w amerykańskiej historii, czyli szturm na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. I sam fakt, że prezydent niektórzy twierdzą, że nawoływał otwarcie do przemocy. Niektórzy twierdzą, że już sam fakt, że nie próbował tej przemocy rozlewającej się w tej pełnej napięcia sytuacji tamować, tonować, to już jest znaczące przewinienie. Także tak, przemoc wchodzi szturmem na scenę polityczną. Prawica amerykańska zarzuca demokratom, że zabójca Kirka ma lewicowe poglądy. Demokraci tłumaczą, że nie ma na to żadnych poglądów, ale Tyler Robinson, czyli młody człowiek, który zastrzelił Kirka, w godzinach bezpośrednio po tym zabójstwie wymienił wiadomości ze swoim współlokatorem i pisał do niego: miałem dość jego, Kirka, nienawiści. Jest nienawiść, która nie podlega dyskusji. Jak to ustawia tę dyskusję i spór polityczny w Stanach, pani profesor? To zdarzenie nieszczęśliwe, niefortunne, tragiczne jest wykorzystywane dla celów politycznych. Czyli to trochę jest tak, jak spoglądamy na tą motywację oskarżonego o to zabójstwo, to on nienawiść chciał zwalczać nienawiścią, a teraz ci, którzy wykorzystują te słowa, stosują takie same środki zapobiegawcze wobec tej choroby społecznej XXI wieku. To nie przyniesie dobrego skutku, a może przynieść kolejne ofiary. Rozmawiając o krótkotrwałych konsekwencjach społeczno-politycznych zabójstwa Kirka, myślimy sobie właśnie o tym ostrym podziale, o strachu, o szoku. Być może będą kolejne tego typu niestety zdarzenia, ale mam pytanie o długofalowe skutki. Czy to może wzmocnić amerykańską prawicę, ruch MAGA? Tak, dlatego że odwraca uwagę od tych pęknięć, od tych rys, które w działaniach administracji każą zadać pytania. Tą sprawą, która się toczy gdzieś tam w tle wydarzeń, na których koncentruje się nasza uwaga, jest sprawa Jeffrey'a Epsteina i tej obietnicy Donalda Trumpa, że on ma akta Epsteina, przestępcy seksualnego, zmarłego w więzieniu, ujawni. Czego nie uczynił, stara się tę sprawy bagatelizować, to powoduje wstrząs, to powoduje otwarcie dyskusji o tym, czy na pewno ten wizerunek, który promuje amerykańska skrajna prawica Donalda Trumpa, jako człowieka, który powodowany wiarą w możliwość zaistnienia Nowej Ameryki wprowadza rewolucję, wprowadza wszelkimi dostępnymi radykalnymi środkami nowe rządy po to, żeby te stare zwyczaje destrukcyjne wykrzewić. Czy to na pewno jest ta rzeczywistość, którą ci zwolennicy Trumpa obserwują? I wszelkie takie elementy społecznej układanki, społeczno-politycznej, które sprzyjają zjednoczeniu tego elektoratu wokół Trumpa, no umacniają siły republikanów. Czy jest to efekt długotrwały? Pewnie nie. O stanie amerykańskich mediów po zawieszeniu przez telewizję ABC Jimmy'ego Kimmela, który zażartował z Trumpa w kontekście Kirka, będziemy dzisiaj rozmawiać jeszcze do 13 w audycji międzynarodowej, ale na koniec tego wątku w rozmowie z panią, panie profesor, czy Ameryka ma problem z wolnością słowa? Ameryka będzie mieć problem z przyglądaniem się sobie i swoim władzom w sposób krytyczny. Być może to jest jakaś odsłona związana z prawem do wolności słowa, bo już takie trendy kulturowe, które wiążą się z posuniętą niejednokrotnie do absurdu w Stanach Zjednoczonych polityczną poprawnością, wskazują na to, że no tak, no na papierze mamy tę wolność słowa zagwarantowaną, ale z drugiej strony ta cancel culture, która grozi każdemu, kto tylko dotknie jakiejś wrażliwej nuty, która wywoła społeczne emocje, to jest dla ludzi, szczególnie tych, którzy operują na forum publicznym, to jest duże ryzyko. I ludzie autocenzurują się, żeby uniknąć tego ryzyka. Tu tylko powiem, że w indeksie wolności prasy przygotowanym przez Dziennikarzy Bez Granic USA w tym roku są na 57. miejscu. Przed nimi są Mauritius, Seszele i Sierra Leone. Polska jest na 31. miejscu. Pani profesor, w czwartek w trakcie wizyty w Wielkiej Brytanii Donald Trump powiedział, że chciałby przywrócić bazę wojskową w Bagram, odzyskać ją, tę bazę w Afganistanie, która przez dwie dekady była centrum wojsk NATO w tym kraju. Ja przypomnę tylko, że Amerykanie wycofali się z Afganistanu i to było częścią umowy, którą rozpoczął Trump w czasie swojej pierwszej kadencji. Samo wycofanie miało miejsce już za rządów prezydenta Bidena w 2021 roku. Po co Bidenowi baza Bagram? Czemu ten temat nagle się pojawia? Znaczy, Bidenowi baza Bagram to by się przydała i w istocie były takie głosy związane z krytyką sposobu i stylu wycofywania amerykańskich wojsk czy wojsk koalicji z Afganistanu, które mówiły, że no to przejęcie tej bazy i przejęcie Kabulu zupełnie przez siły talibów, to było przepieczętowanie porażki amerykańskiej w Afganistanie. To było przepieczętowanie tej najdłuższej i najdroższej wojny Stanów Zjednoczonych toczonej dwie dekady, która została przegrana. Tam żadne cele strategiczne nie zostały osiągnięte. Te cele zresztą zmieniały się w miarę upływu czasu z takich bardziej ambitnych na coraz mniej ambitne. Donald Trump wspomina teraz o tym, że należałoby tę bazę odzyskać i on zdaje się, stosuje taki zabieg retoryczny, który miałby pokazać, że jemu na sercu leży wielkość Ameryki, która właśnie w tych katastrofalnych dla wizerunku Stanów Zjednoczonych kadrach z wycofania się Amerykanów z Afganistanu no, znacząco ucierpiała. I on teraz przypomina tę sprawę po to, żeby powiedzieć, No tak, ja tutaj jestem tym herosem, który będzie ratował utraconą godność Stanów Zjednoczonych. My pokażemy wszystkim z talibami na czele, że po pierwsze można się dogadać, no bo nie chodzi o ofensywę na Afganistan, tylko chodzi o znowu jakąś formę dealu i idziemy tam po swoje. Ta tylko baza została oddana. Talibowie już powiedzieli, dali znać, że nie są zainteresowani obecnością USA w Afganistanie w bazie Bagram, a telewizja CNN podała po tych słowach czwartkowych Trumpa, że od miesięcy już trwają próby jej odzyskania, tej bazy. Trump w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii powiedział, że talibowie dostali ją w zamian za nic, a on chce ją odzyskać, bo Bagram jest godzinę od miejsca, gdzie Chiny produkują swoją broń nuklearną. No, to są słowa o pewnym ciężarze gatunkowym i sytuują tę lokalizację Bagram w tym krajobrazie strategicznym Stanów Zjednoczonych. Być może ta informacja i te słowa będą miały bardzo krótki czas trwania. To słyszeliśmy już podczas tej kadencji, niedługiej przecież. Przypomnę Państwu, że objął Donald Trump władzę 20 stycznia 2025 roku. Różne rewolucyjne plany, między innymi związane z tym, że Gaza miała stać się resortem, perłą Bliskiego Wschodu. Spoglądamy w kierunku Gazy. No, ten widok jest przejmujący i te obietnice czy te plany ze strony Stanów Zjednoczonych wydaje się, że w niektórych przypadkach one po prostu niewiele znaczą. One są odpowiedzią na bieg wypadków bieżących. Albo też wynikają z jakiejś konfiguracji akurat przekonań w danym dniu przywódcy Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy ta sprawa będzie miała ciąg dalszy. Nie zdążymy już więcej porozmawiać o samej wizycie Trumpa w Wielkiej Brytanii w tym tygodniu. Może powiem tylko, że zarówno na zamku w Windsorze, jak też na Downing Street słychać było oddech ulgi, że obyło się bez żadnych kontrowersji jakiegoś kryzysu dyplomatycznego. Pani profesor Małgorzata Zachara-Szczymańska, amerykanistka z UJ-u, była gościnią audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję, pani profesor. Bardzo uprzejmie dziękuję. O rosyjsko-białoruskich manewrach Zapad rozmawialiśmy w audycji międzynarodowej tydzień temu, gdy one trwały. We wtorek się skończyły, a Piotr Pogorzelski w najnowszym odcinku swojego podcastu Po prostu Wschód pyta, jakie wnioski możemy wyciągnąć z ich przebiegu. Piotr rozmawiał o tym z Anną Marią Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie oczekiwałam w ogóle od tych ćwiczeń, że one będą duże w takiej skali, jak miało to miejsce choćby 4 lata temu, kiedy Rosja się przygotowywała już do pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Ale i tak to nie oznaczało, że mimo zaangażowania rosyjskiego w wojnę, mimo tego, że Putin powiedział ostatnio, że na froncie przebywa około 700 tysięcy rosyjskich żołnierzy, to, że to nie były małe ćwiczenia. Dlaczego? No dlatego, że znów Putin, obserwując jeden z epizodów tych ćwiczeń na poligonie Mulino, powiedział, że w sumie wzięło w nich udział 100 tysięcy żołnierzy. Więc dodając te 700 tysięcy do 100 tysięcy, to w zasadzie wychodzi nam dobrze ponad połowa rosyjskich sił zbrojnych, które teraz mniej więcej liczą około 1,5 miliona żołnierzy. To przy założeniu, że możemy Putinowi wierzyć. Czy wierzymy Putinowi, czy nie wierzymy? Ja myślę, że on policzył absolutnie wszystkich z logistykami, wojskami kolejowymi włącznie. Natomiast mimo wszystko te ćwiczenia były dość istotną sygnalizacją polityczno-wojskową w stronę państw NATO. Bo znów, jeśli spojrzymy na mapę, one w zasadzie od Białorusi przez obwód królewiecki i Morze Bałtyckie po Morze Barentsa się odbywały, czyli w zasadzie na całej długiej naszej wschodnio-północnej flance rosyjskiej zachodniej przetestowano formalnie użycie systemów Oriesznik, czyli znów broń nuklearna była elementem scenariusza. Przetestowano nowoczesne bronie hipersoniczne, jak na przykład rakietę Zircon. Przetestowano zdolności do współpracy pomiędzy marynarką wojenną Federacji Rosyjskiej, a innymi rodzajami sił zbrojnych. To jest ważne o tyle, że w ubiegłym roku w zasadzie dokonała się reforma systemu dowodzenia, ponowna reforma systemu dowodzenia w Rosji. Został zlikwidowany Zachodni Okręg Wojskowy, który wcześniej odpowiadał właśnie za ten zachodni kierunek strategiczny. Więc choćby po tym, jakie jednostki zostały zaangażowane, jak to terytorialnie wyglądało w trakcie zapadu, możemy w zasadzie już być pewni, że ciężar tego zachodniego kierunku spoczywa na barkach Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Mamy system dowodzenia rodzajami sił zbrojnych, które są w jakiś sposób jakby oczywiście skorelowane z tym dowodzeniem regionalnym, że tak to ujmę. Więc był to system, który Rosjanie i Białorusini przetestowali. I widać wyraźnie, że wiele rzeczy im oczywiście w tym wszystkim wyszło. Ćwiczenia Zapad to nie jedyny wątek rozmowy Piotra Pogorzelskiego z Anną Marią Dyner. Rozmawiali też o zwolnionych w Białorusi więźniach i o polityce Waszyngtonu wobec Mińska. Polecam Po prostu Wschód do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i na YouTubie Polskiego Radia. A teraz This Mess We're In w trójce PJ Harvey i Thom Yorke. W tym czasie zadzwonimy do znawczyni Ameryki, innej jeszcze kolejnej. Za chwilę rozmowa o komikach, ale nie będzie śmiesznie. Telewizja ABC zwolniła Jimmy'ego Kimmela, gospodarza wieczornego talk show. Powód? Jedni powiedzą żart, inni przytyk, a jeszcze inni mowa nienawiści. Kimmel mówił, że MAGA gang, co można przetłumaczyć nie tylko jako gang MAGA, ale gang MAGA, ale także ekipa MAGA, czyli Make America Great Again, że ona próbuje odciąć się od zabójcy Charlie'ego Kirka jako jednego ze swoich wyznawców. Kimmel w programie przytoczył też odpowiedź Donalda Trumpa na pytanie dziennikarza o to, jak trzyma się po śmierci Kirka, na co Trump, stojąc przed Białym Domem, wskazał na ciężarówki i sprzęt zgromadzony tam do budowy nowej sali balowej. Posłuchajmy tego fragmentu w oryginale. We had some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. You can see how hard the president is taking this. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House. Yes. He's at the fourth stage of grief, construction. Słowa prezydenta USA Kimmel skomentował, mówiąc, że Trump jest w czwartej fazie żałoby, że jest na budowie. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Magdaleno, czy Kimmel powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć? O co jest cała awantura wokół Kimmela? Kimmel żartował z prawej strony sceny politycznej, z lewej strony sceny politycznej. To nie były jakieś żarty, które byłyby jakieś bardziej ostre niż te, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy amerykańska prawica i Donald Trump doszli do wniosku, że to już czas utemperować te tradycyjne media i zrobić miejsce na przestrzeni medialnej dla tych prawicowych, które sprzyjają Donaldowi Trumpowi i postępują, czy komunikują zgodnie z taką linią partyjną Donalda Trumpa i ruchu MAGA. Więc to jest trochę ofiara czasu, zwłaszcza, że wydarzyło się to po tragicznej śmierci Charlie'ego Kirka, który widziała cała Ameryka w mediach społecznościowych, bo te przerażające filmiki po prostu pojawiały się jeden po drugim. Ale co tak naprawdę tu się stało? Bo w sprawę włączyła się FCC, czyli Amerykańska Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Telewizja ABC uległa uwagom tego urzędu i zwolniła Kimmela. Jakie były motywy telewizji? To jest w ogóle dziwna sprawa, bo to nie była żadna oficjalna skarga, tylko w podcaście inny prawicowy twórca, inny prawicowy podcaster pytał szefa tej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Amerykańskiej, czy on nie podejmie jakichś kroków w sprawie Kimmela. On trochę go zmusił, czy trochę tak przekonał go do tego, żeby on to ogłosił po prostu w trakcie tego programu. No i właśnie szef tej rady zagroził, że jeśli tego typu treści będą pokazywane w mediach, no to może odebrać koncesję albo może utrudnić fuzję i przejęcia. Więc dla ABC to była decyzja czysto biznesowa. Oni się obawiali jakichkolwiek dalszych problemów z działaniem. No i to nie była żadna skarga, to nie było żadne oficjalne działanie. To po prostu była groźba, która została szybko zrozumiana i te działania szybko zostały podjęte właśnie po to, żeby uniknąć takich problemów biznesowych. Donald Trump powiedział, że to byłyby negocjacje biznesowe. No i można powiedzieć, że tak to było rozegrane, jakby to był jakiś biznesowy deal. A ta wolność słowa to oczywiście jest... Prawica nie sądzi, że to chodziło o wolność słowa, natomiast no, pamiętajmy, że partia republikańska jest partią wolności słowa. Elon Musk kupił Twittera, żeby tę wolność słowa głosić wszem i wobec, więc to jest jednak sprawa wolności słowa i wolności śmiania się właściwie z każdego. Czyli tak naprawdę ABC nie stanęła na straży zasad dziennikarskich i rzetelności Jimmy'ego Kimmela. Pamiętajmy, że mamy tu do czynienia z podwójnymi standardami. Niedawno w telewizji Fox jeden z prowadzących powiedział, że należałoby mordować osoby w kryzysie bezdomności. Tak. Dokładnie. I telewizja ani go nie zwolniła, ani nie zdjęła jakoś na dłużej z anten, nie skasowała programu. On przeprosił wprawdzie, ale rozeszło się po kościach. I to nie był program satyryczny. Natomiast tu mieliśmy program satyryczny człowieka, który żartuje i z prawej i z lewej strony. No i takie żarty padły, które wcale nie były jakoś ekstremalne jak na niego. No i już ta reakcja, można powiedzieć, że przesadzona, a na pewno nieporównywalna z tym, jak reaguje prawa strona sceny politycznej, co pokazuje dość jasno, że prawicy więcej można. Pani wspomniała o tych biznesowych dealach, które pewnie chciałby zrobić z ABC Trump. Widocznie ABC nie chciała podzielić losów telewizji CBS, której właściciel Paramount musi zapłacić Trumpowi 16 milionów dolarów ugody w związku z programem 60 Minutes i wywiadem z Kamalą Harris. Telewizja zdecydowała się zapłacić, mimo iż wielu prawników twierdziło, że Trump nie ma szans w sądzie. Trump też pozwał New York Timesa niedawno, także wydawnictwo Penguin Random House chce od nich 15 miliardów dolarów. Administracja Trumpa próbuje nałożyć kaganiec wolnym mediom, czy tak jak pani przed chwilą powiedziała, rozsunąć i te liberalne, wolne media i zrobić miejsce prawicowym. Donald Trump poszedł na wojnę z mediami głównego nurtu. Associated Press zabronił wchodzić do gabinetu owalnego, bo używali sformułowania Zatoka Meksykańska, nie Zatoka Amerykańska, jak zmienił Trump. No, on próbuje też pozwać wszystkie po kolei te media. No właśnie, nie zawsze słusznie, czy często niesłusznie i są to sprawy do wygrania. Natomiast te media chcą się dogadać po to, żeby działać bez problemu i żeby administracja nie mogła na nich nałożyć jakichś kar dodatkowego dochodzenia czy utrudniać prowadzenia biznesu. I to jest takie trochę, one wybierają wtedy mniejsze zło, żeby układać się z administracją Trumpa. No i jeśli to jest nakładanie kagańca, no to może to jest złoty kagańc czy kagańc dolarów, ale zdecydowanie jest to kagańc i to jest pokazanie, że Donald Trump będzie dobrze żył tylko z tymi mediami, które realizują to, czy mówią o tym, co on chce, czy na czym jemu zależy, które przedstawiają wizję świata, która nie jest sprzeczna z tym, co on proponuje. Trump często powtarzał, że w trakcie kampanii wyborczej 97% tego, co o nim pisano, było negatywne, a mimo to wygrał. Więc on pokazuje, że już raz wygrał politycznie z mediami głównego nurtu, które nie chciały, żeby on wrócił do Białego Domu, a teraz może sobie z nimi poradzić też już jako prezydent, ponieważ ma więcej narzędzi do dyspozycji. No i oczywiście chce zrobić miejsce dla prawicowych mediów, chcę, żeby to one stały się tymi dominującymi w dyskursie publicznym. No i takie walka z tymi mediami głównego nurtu tylko to przyspiesza, tylko na to pozwala. Donald Trump oczywiście chętniej udziela wywiadów na wyłączność tym mediom prawicowym, no bo wie, że wtedy żadne trudne pytania też do niego nie padną. Ale co decyzja o zawieszeniu Jimmy'ego Kimmela mówi o samej ABC, czy generalnie o mediach, które są skłonne pochylić głowę przed prezydentem? Z obawy przed jego gniewem. Wydaje mi się, że to pokazuje, że wolność słowa kończy się tam, gdzie się zaczyna kalkulacja biznesowa i to jest dość przykra konstatacja. Natomiast jest to rynek medialny w Ameryce bardzo konkurencyjny, który konkuruje nie tylko między poszczególnymi koncernami medialnymi, ale także z podcasterami, z wieloma różnymi źródłami informacji. Stąd korporacja nie może sobie pozwolić na jakieś większe straty i postanowiła ugiąć się przed Donaldem Trumpem i nie ryzykować jakichś kar czy odebrania koncesji. To pokazuje też, że to jest taki przykład uśmiechu w stronę Donalda Trumpa, że to telewizja wcale nie chce być postrzegana jako ta, która idzie na wojnę z prezydentem, no bo koniec końców media potrzebują Donalda Trumpa, potrzebują, żeby do nich przychodził, żeby jego członkowie jego administracji udzielali tam wywiadów, no bo to przyciąga oglądalność, więc jeśli oni pójdą na wojnę, no to raz, że mogą ponieść konsekwencje finansowe, ale przede wszystkim nie będą mieć tych treści, które będą mieć media prawicowe i wyłącznie prawicowe. Natomiast dla ABC oczywiście zależy im na tym, żeby Donald Trump i członkowie jego administracji, którzy dostarczają kontentu, soundbite'ów, które potem krążą w sieci tygodniami, no żeby to się wydarzyło na ich antenie, a nie u konkurencji. Magdalena Górnicka-Partyka jest gościnią audycji międzynarodowej. Pani Magdaleno, wróćmy do samego Jimmy'ego Kimmela. W starciu prezydenta supermocarstwa z kpiącym z niego komikiem, szansa na zwycięstwo koniec końców ma raczej chyba komik. Po co to Trumpowi? Trump chce pokazać, że są pewne świętości, z których nie można żartować. I tak do rangi takiej świętości w tej chwili urasta Charlie Kirk, zabity na oczach Amerykanów prawicowy aktywista, influencer, osoba bardzo bliska Donaldowi Trumpowi, która swoimi działaniami politycznymi pozwoliła mu wrócić do Białego Domu, bo on stoi za mobilizacją młodych wyborców, którzy rzadko głosowali. To organizacja właśnie Kirka zarejestrowała ich i skłoniła do tego, żeby poszli zagłosować na Trumpa. Więc Trump mu bardzo dużo zawdzięcza i on urósł do takiej rangi świętego maga i świętego ruchu maga i Donald Trump mówi teraz, że nie można z niego kpić, że to jest ta osoba, ta postać, której jakiekolwiek żarty będą surowo karane. Pani Magdaleno, ale w tym fragmencie, który przed chwilą przywołałem z programu Jimmy'ego Kimmela, on nie szydził z Kirka, on wyszydził Trumpa, jego odpowiedź na pytanie, jak się czuje po śmierci Kirka. Tak, oczywiście, to szydził z Trumpa, natomiast jest to jakby podciągnięte pod temat Kirka i Donald Trump i jego administracja mówi, że on szydził z Kirka i z jego tragicznej śmierci i to wpisuje się w tą radykalnie lewicową narrację, która zdaniem prawicy miała doprowadzić do śmierci aktywisty. Więc to było bardzo przydatne wytłumaczenie oczywiście, natomiast Donald Trump po prostu nie lubi, kiedy się z niego śmieje, bo on bardzo nie chce, żeby ktoś naruszał jego ego, a takie żarty mogą to tylko robić. I Donald Trump nie chce też, żeby prawica, czyli jego wyborcy, zobaczyli, że on faktycznie może nie był tak bardzo poruszony śmiercią Kirka, jak się wydaje, czy jak mówił. I Jimmy Kimmel tylko pokazał to milionom amerykańskich widzów, którzy oglądali jego program. I wśród nich być może byli także wyborcy Donalda Trumpa, którzy może dwa razy zastanowili się, czy prezydent faktycznie tak gorąco i tak żarliwie reagował na śmierć aktywisty, jak zapewniał. Może okazać się, że tą osobą, o której Donald Trump myśli przede wszystkim jest, no nie Charlie Kirk, tylko jednak on sam. New York Times zrobił w tym tygodniu zestawienie, które na pewno nie zrobi wrażenia na administracji Trumpa. Jest to zestawienie wypowiedzi i samego Trumpa, i najbliższych mu politycznie ludzi. Oni wszyscy mówią o wolności słowa, tylko to są wypowiedzi przed przejęciem władzy. Jawili się tam jako orędownicy wolności słowa. Dzisiaj chętnie przeklaskują jej ograniczaniu. No, wolność słowa ma w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie barwy partyjne. Są to barwy partii republikańskiej. Po tym, jak Donald Trump wygrał wybory, przecież media społecznościowe, czy Service X, czyli Twitter, czy Meta, czyli Facebook, ściągnęły takie ograniczenia sprawdzające fakty, zwolniły osoby zajmujące się weryfikowaniem faktów publikowanych w tych mediach społecznościowych. Wszystko w imię wolności słowa. J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w Europie na konferencji w Monachium, pouczał Europejczyków o tym, żeby wprowadzili jak najszerszą wolność słowa. No ale kiedy ta wolność słowa być może uderza w Donalda Trumpa i jego administrację, no to okazuje się, że ta wolność słowa jednak te granice ma. Oczywiście granice postawione przeciwnikom politycznym, nie samemu Donaldowi Trumpowi, który może drwić i szydzić z każdego, kogo chce. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych nie mamy obrazu uczuć religijnych, nie mamy obrazy głowy państwa. Tam każdy może właściwie drwić każdego, co Donald Trump zresztą wielokrotnie wyczyniał, drwiąc z Joe Bidena czy z Kamali Harris. No ale kiedy chodzi o niego, no to jemu się już to niekoniecznie podoba i on pokazuje, że ta wolność słowa zdecydowanie ma tą granicę i ta granica nazywa się Donald Trump. Po stronie Jimmy'ego Kimmela, pani Magdaleno, stanęły inne największe gwiazdy amerykańskich programów rozrywkowych nadawanych późnym wieczorem. Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Seth Meyers, Jon Stewart, czy także twarz i główna aktorka serialu Hacks, Jean Smart. Wszyscy mówią o próbie uciszenia Kimmela, o pogwałceniu wolności słowa, o tępej cenzurze. A ikona amerykańskiej telewizji, czyli David Letterman, który od 10 lat nie prowadzi już swojego show na festiwalu tygodnika The Atlantic, mówił chwilę po zawieszeniu Jimmy'ego Kimmela, że sytuacja z Kimmelem to dowód na sterowanie mediami i że jest to głupie i żałosne. Posłuchajmy. My good friend Jimmy Kimmel, I feel bad about this because we all see where this is going, correct? It's managed media, and it's no good. It's silly. It's ridiculous. And you can't go around firing somebody because nie można zwalniać ludzi tylko ze strachu albo chęci przypodobania się autorytarnej, przestępczej administracji w gabinecie owalnym. That's just not how this works. Co pani na to, pani Magdaleno? Ikona amerykańskiej telewizji? Wydaje mi się, że ABC nie doszacowało, jak wielkim kryzysem wizerunkowym dla niej zakończy się odsunięcie Kimmela i wydawało się, że to będzie szybka decyzja, no, biznesowa, która zapewni im przychylność Trumpa, a nie spodziewali się tej reakcji drugiej strony. Więc może to jest dla nich duże zaskoczenie, może się okazać, że ta opozycja wobec przeciwko Trumpowi jednak istnieje, czego włodarze ABC być może nie przewidzieli. Natomiast trzeba podkreślić to, że o wolności słowa jako takiej bardzo mocno przez wiele miesięcy wypowiadali się też prawicowi komentatorzy, bo to oni na wolności słowa jak najbardziej wypłynęli. Gdyby nie wolność słowa, gdyby takie systemowe kneblowanie, jak w przypadku Jimmy'ego Kimmela się zadziało, istniało wcześniej, no to ani karierę nie zrobiłby Tucker Carlson, ani sam Charlie Kirk, no bo zostaliby w pewnym momencie zablokowani przez system. Więc to jest trochę taka broń obosieczna i wydaje mi się, że prędzej czy później dopadnie ona Donalda Trumpa. Jeśli nie teraz, to może dopaść go politycznie. Pamiętajmy, że część wyborów Donalda Trumpa, także zwolennicy tej absolutnej wolności słowa, którzy nie będą zadowoleni z kneblowania, nawet tych, z którymi na co dzień się nie zgadzają. Ma pani rację, nie tylko zresztą prawicowe gwiazdy mediów, ale także na przykład senator Ted Cruz, czyli republikanin z Teksasu, powiedział, że to nie możemy się cieszyć teraz, że pogroziliśmy Jimmy'emu Kimmelowi, ale kiedy przyjdzie do uciszenia każdego konserwatywnego głosu w Ameryce, to sami pożałujemy tego. Ted Cruz już być może szykuje się do wyborów w 2028 roku, prawyborów Partii Republikańskiej, więc musi walczyć o tych, których Donald Trump takimi działaniami do siebie zniechęca. I to jest właśnie tego typu działanie, że chce właśnie przemawiać do tych osób, które cenią sobie absolutną wolność słowa, nie chcą, żeby kogokolwiek uciszać, nawet Jimmy'ego Kimmela, z którym mogą się absolutnie nie zgadzać w każdym aspekcie jego wypowiedzi. Ogromnie dziękuję pani za rozmowę. Magdalena Partyka-Górnicka, autorka podcastu Stan Wyborczy, była z nami. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Audycja międzynarodowa. Na koniec audycji międzynarodowej Michał Strzałkowski opowie o tym, jak Rosja próbuje udowodnić, że jest w obiegu światowej kultury, ale wykorzystuje do tego sowieckie narzędzia. Dziś w Moskwie prawdziwy powrót do przeszłości. Wieczorem odbędzie się konkurs piosenki Interwizja. W czasach zimnej wojny była to odpowiedź bloku komunistycznego na organizowaną na Zachodzie Eurowizję. Wskrzesza Rosja radziecką imprezę, bo z Eurowizji została wyrzucona za wojnę w Ukrainie. Oficjalnie dzisiejszy konkurs Interwizji ma być wydarzeniem, jakiego jeszcze nie było. Tak przynajmniej twierdzi rosyjska dziennikarka telewizyjna i autorka programów rozrywkowych Jana Czulikowa. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek odbył się jakiś międzynarodowy konkurs, który zebrałby na jednej scenie uczestników z niemal całej planety. Poza Australią reprezentowane będą wszystkie kontynenty. To będzie coś niesamowitego. Dziś wieczorem na scenie znajdującej się na przedmieściach Moskwy Live Areny wystąpią przedstawiciele 23 krajów. Oprócz wyrzuconych z Eurowizji Rosji i Białorusi, także wokalistki i wokaliści m.in. z Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Wenezueli, Kuby, Wietnamu, Etiopii czy Madagaskaru. Albo z Chin. Oprócz wcześniej wymienionych z zaproszenia skorzystały też Brazylia, Indie, Egipt, Kolumbia, Kenia czy Arabia Saudyjska. Odmówiły natomiast Armenia, Azerbejdżan i Tajlandia. W Moskwie jest także jeden przedstawiciel Europy, czyli serbski wokalista Slobodan Turkulja. Reprezentowane mają być też Stany Zjednoczone, ale nieoficjalnie i, jak to się mówi w dyplomacji, na niskim szczeblu. Najpierw miał to być niejaki Brandon Howard, znany głównie z tego, że próbuje przekonać świat, iż jest nieślubnym synem Michaela Jacksona, ale dwa dni temu zrezygnował. Hey friends. I've been eagerly anticipating going onto the stage of Intervision. Kochani, z wielką niecierpliwością czekałem na to, aby wystąpić na scenie festiwalu Interwizji i reprezentować Stany Zjednoczone. Niestety, z powodu nagłych spraw rodzinnych nie będę mógł tego zrobić. Z dumą przekazuję jednak prawo do reprezentowania mojego kraju wspaniałej wokalistce Vasi. Vasi, a tak naprawdę Vasiliki Karagiorgios, jest bowiem z pochodzenia Greczynką, a urodziła się i wychowała w Australii. Od 15 lat próbuje zrobić karierę na rynku amerykańskim, ale nie występuje na stadionach, tylko w niedużych klubach na zachodnim wybrzeżu. Niezależne rosyjskie media spekulują więc, że do ostatniej chwili trwała po prostu łapanka, aby kogokolwiek na podmoskiewskiej scenie przedstawić dziś jako rzekomego reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Podobnie może być z publicznością. Jak informowały niezależne media rosyjskie, część przebitek na publiczność nakręcono już na wszelki wypadek dwa tygodnie temu, a wiele z tych osób przebierano za rzekomych widzów cudzoziemców. Niektórym nawet przyciemniano twarze. Rosję reprezentował będzie Jarosław Dronow, znany na scenie jako szaman. To muzyk mocno wychwalający Władimira Putina i popierający inwazję na Ukrainę. Jego konkursowa piosenka pod tytułem Prosto w serce ma jednak w serwisie YouTube tylko nieco ponad 20 tysięcy odtworzeń. Tymczasem już ponad 20 milionów razy odtworzono nowe nagranie z największą gwiazdą najpierw radzieckiej, a potem rosyjskiej piosenki, Ałą Pugaczową. Piosenkarka od 3 lat przebywa na Łotwie, a w Rosji została już uznana za zagranicznego agenta. Wszystko dlatego, że krytykuje rosyjską inwazję na Ukrainę. W najnowszym wywiadzie udzielonym emigracyjnej rosyjskiej dziennikarce Jekaterinie Kurdiejewej Pugaczowa znowu zbeształa Władimira Putina. Długo myślałam, że Putin to przecież nie głupi człowiek, że znam go. Agitowałam za nim, głosowałam, byłam w takim zachwycie, myślałam, nareszcie. Mówił dobre rzeczy, nawet o Ukrainie. Zapewniał, że nigdy nie chce wojny z Ukrainą. Aż się okazało, że to człowiek po prostu bez zasad, zły. Putin powinien odejść. Rosyjska opozycja jest wywiadem Pugaczowej zachwycona. Prokremlowscy komentatorzy nie zostawiają natomiast na piosenkarce suchej nitki. To był Michał Strzałkowski o Interwizji, którą chce reaktywować Kreml. Wiele dzieje się także wokół Eurowizji i obecności na niej Izraela. Gotowość do bojkotu tego konkursu zadeklarowały Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia. Najdalej w sprawie posunęła się Hiszpania, tamtejsza publiczna telewizja. Ogłosiła, że kraj nie wystąpi w konkursie, jeśli Izrael zostanie dopuszczony do udziału. A jaka będzie decyzja TVP? Na tę informację jeszcze czekamy. No One Speaks zespołu Geneva ze szkockiego Aberdeen na koniec audycji międzynarodowej. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Marcin Walter. Mówimy już do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień, w sobotę, w samo południe. For nothing.